taniej o 500 zł. I jeszcze tylko dziś. Elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B. 3 końcówki w zestawie za jedyne 69 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 listopada, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Premier Polski w Budapeszcie z szefem rządu Węgier rozmawiają o wspólnym stanowisku w sprawie unijnego budżetu. W Czechach od połowy grudnia masowe testowanie na obecność koronawirusa. Bezpłatne badania, m.in. dla nauczycieli. Nie tak rodzinnie, jakby zapewne chcieli, Amerykanie obchodzą święto dziękczynienia. Na stołach na pewno nie zabraknie indyka. Premierzy Polski i Węgier rozmawiają w Budapeszcie. Wśród tematów unijny budżet i mechanizm, który uzależnia wypłatę pieniędzy od praworządności. Jeszcze przed wylotem do Budapesztu premier Mateusz Morawiecki mówił, że groźba użycia tego mechanizmu może dotyczyć każdego z krajów Unii Europejskiej. Nie ma naszej zgody na to, żeby w sposób arbitralny podejmować decyzje co do tego, że środki dla Polski na przykład, środki dla, nie wiem, Rumunii albo dla Hiszpanii będą wstrzymywane. No załóżmy, że w Hiszpanii pojawia się inny rząd, taki, który się nie podoba Unii Europejskiej. No to oczywiście będzie kij, jak to się mówi, zawsze się znajdzie. Premier chce jak najszybciej przekonać do polskiego stanowiska prezydencję niemiecką lub następujące po nich prezydencję portugalską i słoweńską. 20 miliardów złotych może trafić w pierwszym kwartale przyszłego roku do mikro, małych, średnich i dużych firm. To pomoc w ramach tarczy finansowej 2.0, zapowiada prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. W odniesieniu do 38 sektorów gospodarki maksymalna kwota dostępnego finansowania to jest 14 miliardów. Natomiast na bazie naszych analiz spodziewamy się, że wartość tego programu w odniesieniu do tych 38 sektorów wyniesie w przedziale 8-10 miliardów złotych. Z przewidzianego funduszu 3 miliardy otrzymają mikrofirmy, 5 miliardów małe przedsiębiorstwa. Pieniądze mają trafić na przykład do branż takich jak turystyka, gastronomia czy transport. Ostatniej doby w Polsce zmarło 580 osób zakażonych koronawirusem. Wykryto 16,5 tysiąca nowych przypadków. Widać stabilizację, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Liczba nowych zakażeń na koronawirusa jest podobna do dnia wczorajszego, czyli widzimy tą stabilizację. Ja jestem przekonany, że w następnych dniach także zauważymy spadek tych nowych zakażeń. Także widzimy, że już są stosowane testy antygenowe, bo w dzisiejszych danych tych dodatnich wyników 1100 to są wyniki właśnie testów antygenowych. Ostatniej doby przeprowadzono w Polsce ponad 45 tysięcy testów. W Czechach będą bezpłatne testy antygenowe na koronawirusa dla nauczycieli, a później dla wszystkich chętnych. Masowe testowanie ma się rozpocząć w drugiej połowie grudnia. Testy antygenowe są wielkim hitem w Europie. Chcielibyśmy, żeby od około 18 grudnia wszyscy chętni mogli się przetestować, powiedział premier Andrzej Babisz, ciesząc się z wyników badania przeprowadzonego przez naukowców z Ostrawy. Analizując 1300 próbek, porównywali oni testy antygenowe z testami genetycznymi PCR. Dowiedli, że skuteczność badania antygenowego wynosi 90% i dlatego nadaje się ono do powszechnego zastosowania. Do innych wniosków doszli wcześniej mikrobiolodzy z Uniwersytetu Karola w Pradze. W ich badaniu testy antygenowe nie wykryły koronawirusa u 1/3 zakażonych, w tym także u osób, które miały objawy choroby. Nie stać nas na testowanie całego kraju metodą PCR, dlatego bez wątpienia lepiej jest użyć sieci, która ma większe oka niż potrzebujemy, ale złapać do niej wszystkie duże ryby, czyli osoby roznoszące wirusa, przekonywał dziś Roman Primula, były minister zdrowia, a obecnie doradca premiera. Zaznaczył, że testy antygenowe powinny być powtarzane, aby mogły być skuteczne narzędziem w walce z koronawirusem. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Za oceanem to jedno z najważniejszych świąt w roku. Amerykanie obchodzą święto dziękczynienia. Z powodu pandemii tegoroczne obchody będą bardziej kameralne, ale na stołach na pewno pojawi się indyk. Jak opowiadał w Trójce nasz amerykański korespondent Mark Wałkuski, faszerowane nadzieniem z chleba ptaki są gigantyczne. One ważą od 15 do 20 kilogramów, dlatego zaprasza się nie tylko najbliższą rodzinę, ale także znajomych, przyjaciół do wspólnego zjadania indyka. My zwykle, jak chodziliśmy do znajomych na ten świąteczny obiad, to zawsze zabieraliśmy ze sobą do domu kawałek tego indyka, ponieważ nikt nie był w stanie go w czasie tego obiadu zjeść. Na stołach pojawią się także szynka, słodkie ziemniaki, fasola i żurawina. Będą też ciasta z dyni lub z jabłkami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Muszę się Państwu przyznać, że mam pewien problem ze współczesną popową muzyką głównego nurtu, ale jednak czasami pojawiają się tacy artyści, którzy przykuwają moją uwagę. Tak jest właśnie z artystą, który podpisuje się The Weeknd. Save Your Tears to nowa jego propozycja. I taka dosyć mocno zakorzeniona w latach 80., jeśli chodzi o brzmienia, więc w takiej estetyce, która jest mi bliska. Dlatego The Weeknd bardzo chętnie zawsze sprawdzę, co tam u niego fajnego słychać. Nikifor daje o sobie znać, przypominając mi przy okazji, że nie podałem jeszcze adresu mailowego michal.kirmuc@polskieradio.pl. Nikifor pozdrawia całą ekipę w studiu oraz słuchaczy i prosi o dobudzenie. No dobrze, to spróbuję, bo mam nowy utwór od zespołu, który nazywa się Within Temptation. Nazywa się ten utwór Within Temptation. To drugi fragment nowej płyty, która jeszcze nie wiem, kiedy się ukaże, ale w każdym razie we fragmentach muzycy dzielą się nowymi dźwiękami. Cieszy mnie to, bo zawsze bardzo ceniłem zespół Within Temptation. Jeszcze jedna nowość, chociaż ten utwór już pojawiał się tutaj w naszych spotkaniach. 11 grudnia ukaże się nowy, choć nie do końca nowy album grupy The Kills, Little Bastards. To będzie zbiór różnych ciekawych, unikatowych nagrań. No i wśród nich jest także ich interpretacja I Put a Spell on You. Coś czuję, że jak album Little Bastards trafił w moje ręce, to więcej takich fajnych rzeczy wygrzebiemy sobie tutaj na antenę. The Kills za nami. Ta płyta miała być już z nami od kilku miesięcy, ale jak wiadomo, nie tylko ten artysta zmienił swoje plany w związku z sytuacją covidową na świecie. Miał być w międzyczasie w Polsce, miał być piękny koncert, ale na razie musimy czekać i czekać też na płytę, która dopiero 29 stycznia. Steven Wilson na szczęście pokazuje po fragmencie różne odcienie tej płyty. No i właśnie dostaliśmy nowy utwór, który nazywa się 12 Things I Forgot. Steven Wilson. and make commitments, but it don't seem to make any difference. Forget what I've done to all of the people that gave me their love. Well, I have no problem with sleeping at night. I've done wrong, but I just don't remember. Steven Wilson, 12 Things I Forgot, to zapowiedź nowej płyty The Future Bites. No jak słychać, nie tylko elektroniczne dźwięki na tej płycie się pojawią. Jakiś czas temu, wygrzebując różne nagrania z archiwum Polskiego Radia, miałem okazję zaprezentować Państwu taki utwór grupy Oddział Zamknięty Stół. Wtedy to była wersja nagrana w 1989 roku z Jarkiem Wajkiem. No i jak się okazuje, z nieco zmienioną linią wokalną, z nieco zmienionym tekstem. Więc ostatnio także postanowiłem wygrzebać ten pierwowzór, chociaż tak naprawdę pierwowzór powstał dużo później, bo dopiero niedawno Krzysztof Jaryczewski, wokalista, lider i autor tego utworu i większości tych najbardziej znanych utworów grupy Oddział Zamknięty, postanowił nagrać go razem ze swoim obecnym projektem Jary Oddział Zamknięty. To więc dzisiaj, jeśli ktoś z Państwa pamięta tamtą wersję, której słuchaliśmy kilka tygodni temu, to teraz będzie mógł sobie porównać z tą, która jest w głowie jego kompozytora. Jary Oddział Zamknięty i Stół. Widzicie stół, wy leżycie w brudnych betach. Nie macie rąk ani nóg. Nikt nie weźmie nic ze stołu. Nikt nie ma żadnych szans. Się dopiera. Za karaluchem szczur. Oryginalnie ten utwór Krzysztof Jaryczewski napisał w tym samym czasie, co piosenki na debiutancki album grupy Oddział Zamknięty, no ale wtedy nie udało się go zarejestrować. Dwa lata temu zespół Jary Oddział Zamknięty postanowił przypomnieć ten utwór w takiej wersji, jak brzmiał zawsze w głowie jego kompozytora. Zdradzę tu Państwu, że przy okazji dowiedziałem się, że za kilka dni Jary Oddział Zamknięty wchodzi do studia nagrywać drugą płytę pod tym szyldem, więc mam nadzieję, że niedługo będę mógł coś z tych nowych rzeczy Państwu zaprezentować. A teraz ten zespół zawsze stawia mi wyzwanie. Jeśli chodzi o nazwę, jeszcze chyba nigdy nie udało mi się powiedzieć bez zająknięcia, ale spróbuję. Zespół nazywa się King Gizzard and the Lizard Wizard. Udało się. No dobrze, to coś z najnowszej płyty, która jest z nami od kilku dni. Minimum Brain Size. It's too- Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uwaga rolnicy! Od 1 września do 30 listopada trwa powszechny spis rolny. Obowiązek spisowy można zrealizować przez internet na stronie spisrolny.gov.pl. Zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcją. Masz pytania czy wątpliwości? Zadzwoń na infolinię spisową 22 279 99 99. Spiszmy się jak na rolników przystało. Do spisu zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 15.33, więc tak trochę ponad dwa kwadranse naszego spotkania i zazwyczaj mniej więcej w połowie tego naszego spotkania czwartkowego sięgam do archiwum Polskiego Radia i dzisiaj nie będzie inaczej. Chociaż zazwyczaj była to muzyka z lat 80., 90., dzisiaj rok 75. To był czas, gdy grupa Budka Suflera była niezwykle aktywna. Najpierw seria nagrań radiowych, która zaowocowała między innymi tym najważniejszym pierwszym przebojem Sen o Dolinie, a także Memu Miastu na do widzenia czy Cień Wielkiej Góry. Potem była sesja nagraniowa debiutanckiej płyty, która ukazała się właśnie dokładnie tuż przed festiwalem w Sopocie w 75 roku. Ale, jak wspominałem, byli wtedy bardzo aktywni. Już wtedy, w 75 roku latem, chociaż płyta była dopiero nowa na półkach, to oni już pracowali nad innymi pomysłami, które miały znaleźć się na drugiej płycie. Już wtedy na koncertach pojawiała się pieśń Niepokorna. Był także, właśnie chyba w Sopocie, zagrali utwór Konie już czekają przed domem. A także, chwilę wcześniej, bo to Opole 75, gdy grupa pojawiła się z krótkim recitalem, głównie opartym na muzyce z płyty Cień Wielkiej Góry, zaprezentowała także utwór, który chciała umieścić na drugiej płycie, no ale niestety z jakichś tam powodów zrezygnowali z tego pomysłu. Co więcej, wtedy na tym etapie w Opolu utwór nie miał tekstu i chyba nigdy się tekstu nie doczekał, więc taka tym bardziej ciekawostka bez tytułu. Jak gdzieś kiedyś wyczytałem, to była próba odpowiedzi Budki Suflera na to, co robił zespół SBB, który wtedy był takim głównym konkurentem na rockowej scenie w połowie lat 70. No dobrze, przenosimy się do Opola, 75 rok, Budka Suflera i utwór bez tytułu. Children, garden, smile. I would give it so much kind. Everybody, what I want. Shine unto you to be smile. Oh. Walking a flight, loving a walking blue. Tak, wiem, że jakość tego nagrania może nie do końca przystoi do dzisiejszych czasów, ale walor archiwalny duży. Jeśli ktoś starał się zrozumieć to, o czym śpiewał Krzysztof Sługowski, nie dziwię się, jeśli miał problem, bo jak wspominałem wcześniej, ten utwór nie miał jeszcze tekstu, więc Krzysztof po prostu posługiwał się, jak to się mówi w nomenklaturze muzyków, językiem norweskim albo serbsko-chorwackim, w każdym razie tylko przypominającym ten angielski. Szkoda, że ten utwór nie doczekał się realizacji takiej finalnej płytowej, bo ewidentnie pokazywał duże umiejętności muzyków. I aż trochę dziwne, że ci sami muzycy wiele lat później nagrywali takie rzeczy jak takie tango. No ale cóż, jak widać, można robić i rzeczy progresywne, i rzeczy bardziej popowe pod jednym szyldem. Wczoraj urodziny świętował jeden z najwspanialszych, moim zdaniem, gitarzystów ostatnich dwóch, trzech, czterech dekad, Steve Rothery, gitarzysta grupy Marillion, który, no cóż, jest chyba jedynym muzykiem, który przetrwał wszystkie wcielenia tego zespołu, nawet te jeszcze sprzed pierwszej płyty, gdy muzycy występowali pod szyldem Seal Marillion. To dzisiaj takie opóźnione życzenia dla Steve'a, ale też ten utwór z innego powodu, chociaż o tym powiem za kilka chwil. Marillion i Sugar Mice. I was flicking through the channels on the TV on a Sunday in Milwaukee in the rain, trying to piece together conversations, trying to find out where to lay the blame. When it comes right down to it, there's no use trying to pretend. For when it gets right down to it, there's no one here that's left to blame. Blame it on me. You can blame it on me. We're just sugar mice in the rain. I heard Sinatra calling me down through the floorboards, where you pay a quarter for a partnership in rhyme, to the jukebox crying in the corner, while the waitress is counting out the time. When it gets right down to it, there's no use trying to pretend. For when it gets right down to it, there's no one really left to blame. Blame it on me. Oh, you can blame it on me. We're just sugar mice in the rain. toughest thing that I ever did was talk to the kids on the phone. When I heard them asking questions and knew that you were all alone. Can't you understand that the government left me out of work? I just couldn't stand the looks on the faces saying what a jerk. So if you want my address, it's number one at the end of the bar, where I sit with the broken angels, clutching at straws and nursing our scars. Blame it on me, blame it on me. Sugar mice in the rain. Your daddy took a rain check. Your daddy took a rain check. Ze spóźnionymi życzeniami dla Steve'a Rotherego Sugar Mice Marillion z płyty Clutching at Straws, ostatniej płyty nagranej z Fishem. Ale sięgnąłem także po ten utwór z innego powodu. Gdyby żył, dzisiaj kończyłby 62 lata. To postać, człowiek, którego mi akurat bardzo brakuje tutaj i na antenie, i go, i w ogóle w życiu prywatnym. Miałem okazję go poznać osobiście, to dzięki niemu w połowie lat 90. pierwszy raz przekroczyłem próg budynku przy Myśliwieckiej 357. Tomasz Beksiński, gdziekolwiek teraz jesteś, chciałem tylko powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo mi ciebie brakuje. Dla ciebie i dla wszystkich tych, którzy tęsknią za twoim głosem. Kloster Keller i Violet. We'll be right back. Może to tylko złudzenie optyczne, ale miałem takie wrażenie, jakby znowu po tym studiu zaczęły latać nietoperze. W dniu rocznicy urodzin Tomka Beksińskiego, Cluster Keller i Violet. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kilmuć, a zostawiam Państwa z nowymi dźwiękami od zespołu Pink Floyd. Radio Pink Floyd. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Najlepsze okazje. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład odkurzacz automatyczny Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop. Czyszczenie na sucho i mokro za 1199. Taniej o 100 zł.